یک شاخ گل، برنامه شماره 28. این بار از اشعار فروغی بسطامی میشنوید. اسمش موسا بود. اول مسکین تخلص میکرد، بعد فروغی. فروغی بسطامی از شعرهای به نام قرن 13 است و غزلهای دلنشین دارد. دوست نشاید ز دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. تون مران ای دلیل ره که مبادا خسته دلی در قفای غافله باشد. موی تو زد حلقه بر میانت و نگذاشت یک سر مو در میانه فاصله باشد. آن که مسلسل نمود طره لیلا، خواست که مجنون اسیر سلسله باشد. Thank you. صد هزار جلوه برون آمدی، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آن چه شنیدید شاخ گل شماره 28 بود که با همکاری خانم یاسمین تنظیم یافته. آهنگ محلی خراسانی، گوینده روشنک.